ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفسه ونفسه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال جل وعلا في مقام آخر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: في مقام آخر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما خلقكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. دنیا میں بسنے والے جتنے بھی گروہ ہیں، کسی کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی قسم کے عقیدے سے ہے، ہر گروہ کا ہر شخص، ہر فرد اس بات کا متمنی و خواہش مند ہے کہ وہ الہ العالمین کی برائی ہوئی جنت کا وارث اور حقدار بنے. اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو عمل اور جو عقیدہ میں نے اپنایا ہوا ہے، یہی عمل و عقیدہ جنت میں لے جانے کا باعث اور سبب ہے. اور جو شخص یہ طور، یہ انداز، یہ عقیدہ، یہ عمل اپنائے گا، وہی جنتوں کا وارث بن سکے گا. یہودی ہیں، وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو جنت کے حقدار اور وارث سمجھتے ہیں. عیسائی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جنتوں کا حقدار، جنتوں کا وارث سمجھتے ہیں. مسلمان ہیں، ان کی بھی یہی سوچ، یہی خیال، یہی ذہن ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہود و نصارا کہ لا يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارا، جنت میں صرف اور صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت پہ نہ جا سکے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالی کے بڑے محبوب ہیں۔ اور اسلامیان، اسلام کے نام لیوا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے، ان کا عقیدہ و نظریہ وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر اگر کوئی گروہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہونے والا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور پیروکاروں کا گروہ ہے۔ پھر اسلام کا دم بھرنے والوں میں سے بہت سے گروہ، بہت سے فرقے، مختلف قسم کے لوگ ہر ہر فرقے اور ہر ہر گروہ کے اندر پائے جانے والے افراد، ان کے اعتقادات، ان کے اعمال، ان میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ہر شخص اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے جنت پہ ضرور جانا ہے۔ یہ تو لوگوں کا زبانی جمع خرچ ہے، لوگوں کے دعوے ہیں، ان کے اعتقادات، ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ ہے۔ ایک معیار اللہ رب العالمین نے جنتوں کے حصول کا وعدہ کر رکھا ہے، کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جو اس معیار پہ پورا نہ اترے گا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرز زندگی کو، اس مذہب کو، اس دین کو اپنے ہاں قابل قبول اور باعث کامیابی و کامرانی قرار دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت پوری کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر دین، قابل قبول دین وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی تمام تر ادیان اللہ تعالی کے ہاں ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور مذہب اپنانا چاہے گا، وہ اس سے قطعاً قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور روز محشر قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والا، نقصان اور گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ کیا جسے آج لوگوں نے اسلام سمجھا ہے اور جس کو اپنائے پھرتے ہیں، جن چند ایک عبادات اور چند ایک معاملات کے اور اعتقادات کے مجموعے کو انہوں نے ایمان اور اسلام سمجھا ہے، کیا اسلام صرف اسی چیز کا نام ہے؟ سیدنا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سفید رنگ کے لباس میں، انتہائی سیاہ رنگ کے بالوں کے ساتھ اور بڑے خوش نما چہرے کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے تو صحیح کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا اعمال ہیں جن کو سر انجام دینے کی بنا پر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار اور مستحق ٹھہرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، الاسلام، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے واحد و یکتا ہونے کی گواہی دے اور میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرے، میرے نبی ہونے کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس خرچہ ہے، زادہ راہ ہے، تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ پانچ کام کرے گا، اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی، نمازوں کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ پانچ کام سر انجام دے، پھر تو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی انسان ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا، دائرہ اسلام میں اس کو داخلہ نہیں ملا کرتا ہے۔ کوئی شخص سارے کام کرے، اللہ کی الوہیت وحدانیت کی گواہی نہ دے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے، اس کی شہادت نہ دے، وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ باقی سارے کام کرتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا، وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ سارے کام کرے، زکات ادا نہ کرے، وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ باقی سارے کام کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ باقی سارے کام کرتا ہے لیکن استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا، وہ آدمی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا یہ پانچ کام ہیں، یہ سر انجام دے، ان کو بجا لا، پھر اسلام قائم ہوگا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، مسلمان بنے گا۔ ان چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پہ حائز ہوتے ہیں، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم زکات نہیں دیں گے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد، اعلان جنگ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین، آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں، صرف زکات دینے سے رکے ہیں، اور آپ نے ان کے خلاف تلواریں سونپ لی ہیں. کہنے لگے، ہاں واللہ لو قاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف ضرور قتال کروں گا، ضرور جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکات کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کی. نمازیں ادا کرتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا. واللہ لو قاتلن، اللہ کی قسم میں ضرور قتال کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ جب لا الہ الا اللہ کہلیں گے، اعصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، جب لوگ کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لیں، پھر ان کی جانیں بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام کے حق میں یہ کوتاہی کریں گے، نہ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، نہ ان کے مال محفوظ رہیں گے، اور نہ ہی ان کی جانیں محفوظ رہیں گی، اور ان کا حساب اللہ تعالی کے سپرد ہے. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حق المال، زکات مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی اناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بطور زکات ادا کیا کرتے تھے، باقی ساری زکات دے دے، ایک اونٹ کا بچہ بھی روک کے رکھ لے، تو اللہ کی قسم اس ایک کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف جہاد و قتال کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں بھی بات ڈالی، میرا بھی سینہ کھولا، میرے بھی دماغ میں یہ بات آئی، واللہ ان رأیت الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ للقتال، اللہ کی قسم مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو جہاد و قتال کے لیے بڑا وسیع کر دیا تھا، بہت کھول دیا تھا. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ زکات ادا کریں، اور زکات ادا کرنے میں کوتاہی برتیں، پوری زکات نہ ادا کریں. فرمایا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ، ہم اس سے زکات بھی وصول کریں گے، اور زکات کے ساتھ ساتھ اس کا ذاتی مال وہ بھی اس سے لیں گے، جرمانہ بھی اس سے لیا جائے گا. عظمتم من عظمات ربنا، ہمارے اللہ رب العالمین کے فریضوں میں سے یہ ایک فریضہ ہے کہ جو پوری زکات نہ ادا کرے اس سے پوری زکات بھی لی جائے، اس سے جرمانہ بھی وصول کیا جائے. لا يحل لآل محمد منها شيء، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صدقے اور زکات کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے. دین اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا تارک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے. پوچھا فمل ایمان، جبریل امین سوال کرتے ہیں پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اللہ رب العالمین پر، اللہ کے فرشتوں پر، انبیاء اور رسل پر، اللہ کی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے. وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اتدرون ما الایمان، تمہیں پتا ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، الایمان، ایمان نام ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دو، میری نبوت و رسالت کا اقرار کرو، شہادت و گواہی دو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ، اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ایمان ہے۔ تو نماز قائم کیے بغیر، زکات ادا کیے بغیر، رمضان کے روزے رکھے بغیر، حج بیت اللہ کیے بغیر، غنیمتوں میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالے بغیر ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایمان کو پیدا کرنے والے اعمال پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان و اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کے اقرار، دل کے یقین اور ارکان پر عمل کے مجموعے کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے، بندہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد اعمال کرے گا تو وہ مؤمن ہو جائے گا، اگر اعمال نہیں کرتا تو مسلمان رہے گا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جبریل امین نے پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، اسلام نماز پڑھنا، زکات دینا، روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام ہے۔ ان اعمال کو اسلام قرار دیا ہے، ان اعمال کو ایمان قرار دیا ہے۔ یہ اعمال بندہ کرے تو اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید نیکیاں کرے، ایمان کے 70 سے زائد کچھ شعبے اور حصے، وہ سارے کے سارے اعمال کرے تو پھر بندہ ایمان میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ان سارے نیک اعمال نوافل کے ساتھ ساتھ گناہوں سے سرزد ہوتے رہیں تو اس کا ایمان پھر گھٹتا رہتا ہے، کبھی بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا، لا تدخل الجنة الا نفس مؤمنا، جنت کے اندر صرف اور صرف مؤمن جان داخل ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک دلوں میں ایمان پیدا نہ ہو تو جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ایک روایت عموماً پیش کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن کاش اس روایت کو پوری طرح اچھی طرح پڑھا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, کہ اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو, کلمہ بھی پڑھا ہو ایمان بھی موجود ہو. اکیلا کلمہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوتا. ایک روایت اسی طرح کی سنن بیہقی کے اندر آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے لم یعملوا خیرا قط الا التوحید, کہ ان کے نام اعمال میں توحید کے علاوہ کوئی اور نیکی کا کام نہیں ہوگا. لیکن توحید کے ساتھ ساتھ ایمان ان کے دلوں میں ضرور ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملحوظ و موجود ہے کہ جنت میں مؤمنہ جان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے. اسی طرح ایک اور حدیث جو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک آدمی آئے گا اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا, سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے اور اس کے گناہوں کے انبار میں سے ایک بطاقہ ایک پرچی اور چٹ نکالی جائے گی جس پر صرف کلمہ توحید درج ہوگا. اس کو دوسرے پرلے میں رکھ کے تولا جائے گا, اس کا وہ کلمہ توحید پڑھنا وہی وزنی ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کوئی نیکی نہیں کی, صرف کلمہ پڑھا ہے اور جنت میں چلا گیا. ہاں ایسے آدمی بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا, نہ نماز ادا کی نہ زکات ادا کی نہ حج کیا نہ روزہ رکھا نہ ہی کوئی اور نیکی کا کام کیا. لیکن ایسے افراد وہ ہوں گے جنہیں کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی نے مہلت ہی نہ دی, جیسا کہ مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بیٹے کے پاس بیمار ہے, بیمار پرسی کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کا کہتے ہیں. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کہہ دیتا ہے اطیع ابا القاسم, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد چند لمحے گزرتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کے نام اعمال میں سوائے لا الہ الا اللہ کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار اور شہادت کے علاوہ اور کوئی نیکی اور عمل اس کے پلے میں موجود ہی نہیں. لیکن اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل کرے گا, کیوں کہ اس پر نہ نماز فرض ہوئی نہ زکات فرض ہوئی نہ حج بیت اللہ فرض ہوا نہ روزہ فرض ہوا. نماز کا وقت آتا پر اس پہ نماز فرض ہوتی ہے. نماز اس بندے پہ فرض ہے جو نماز کے وقت کو پاتا ہے. دن کے 10 بجے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور 11:30-12 بجے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کی زندگی میں نماز پڑھنے کا وقت آیا ہی نہیں, یہ بنا نماز پڑھے بنا کوئی نیکی کیے صرف کلمہ توحید کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا. اس کا ایمان اسی کے ساتھ مکمل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے, کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے, کہنے لگے ہم تو مومن بن گئے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا, قالت الاعراب آمنا بدویوں نے، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، انہیں کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے دین اسلام کو بھی قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں تک کبھی نہیں پہنچا، پتا کیسے چلے گا؟ جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھو گے، سال گزرے گا نصاب جمع ہوگا تمہارے پاس زکات کا، زکات ادا کرو گے، طاقت و استطاعت ہوگی بیت اللہ کا حج کرو گے، رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ رکھو گے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ سَيِّئَاتٌ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہ کرے گا. اعمال کرنے کے بعد تمہارے ایمان و عدم ایمان کا پتہ چلے گا. تو جب تک عمل کرنے کا وقت نہیں آتا اس وقت تک تمہارا اسلام قابل قبول ہے، لیکن نماز کا وقت ہوا، نماز ادا نہ کی، اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ لوگ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مشرکین، توبہ کر لیں، کفر شرک سے بعد آ جائیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اسلامی برادری کا فرد، اسلامی معاشرے کا رکن کب بنے گا؟ کفر سے توبہ طائب ہو، شرک سے بعد آئے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے. تین کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کرے تو یہ اسلامی برادری کا رکن، فرد اور حصہ نہیں ہے، دینی بھائی نہیں ہے. فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، کفر و شرک سے توبہ کریں، پھر ان کی جانیں چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے خلاف تم نے جہاد و قتال نہیں کرنا. تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کرے، نماز ادا نہ کرے، یا زکات ادا نہ کرے، یا کفر و شرک سے توبہ طائب نہ ہو، تینوں صورتوں میں ان کے خلاف تم نے تلوار اٹھانی ہے، جہاد و قتال کرنا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ چلو کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، عمل کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں آخر جنت میں تو چلے جائیں گے، آخر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے اس جھوٹی امید کا بڑے شاندار انداز میں آپریشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، جس جس جان نے جو اعمال کیے ہیں وہ انہیں اعمال کی برہون منت ہے، الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتوں میں مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، سوال کیا جائے گا ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے باقی رکھا ہے؟ لوگ شفاعت کے نتیجے میں جہنم سے نکل کے جنت کی راہ لے گئے ہیں، تم ابھی تک جہنم میں باقی ہو. جواب دیں گے لم نکو من المسلین، ہم نمازی نہیں تھے، لم نکو نطعم المسکین، زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے. دو بڑی بڑی وجوہات وہ یہ بیان کریں گے اور کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہاں جب دین کے دعوے کرنے کی اسلام کا نام لیوا بننے کی باری آتی تھی بڑے دعوے کیا کرتے تھے, اپنے تئیں بڑے میاں مٹھو بنا کرتے تھے, اپنی زبانی بڑے حاجی ثناء اللہ بنا کرتے تھے. کنہ نخوض مع الخائضین, باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے بڑی باتیں بنایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, آخرت کا ہمیں یقین نہیں تھا, ہمیں قیامت پر یقین و اعتماد نہیں تھا. حتیٰ اتانا الیقین, حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی, اسی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعین, کل قیامت کے دن انبیاء, صدیقین, شہداء, اللہ کے نیک صالح لوگ سفارشیں کریں گے, شفاعت کریں گے, ان کی سفارش و شفاعت کے نتیجے میں لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ لوگ جو نمازیں نہ پڑھتے رہے, زکات ادا نہ کرتے رہے اور اسلام کے ٹھیکے دار بنتے رہے, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی. فمالہم عن التذکرۃ معرضین, انہیں کیا ہے کہ یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. انہیں سمجھایا جاتا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, یہ منہ پھیرتے ہیں, باپ کو تسلیم نہیں کرتے, ماننے کے قریب نہیں آتے. ان کی حالت ہے کأنہم حمر مستنفرا, انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں, اللہ کا فرمان سنایا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں. عن التذکرۃ معرضین, نصیحت سے اعراض کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرا, جیسے یہ بدکے ہوئے گدے ہیں, فرت من قسوارا, جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. سورہ حج میں تو اللہ رب العالمین نے بڑا کمال تبصرہ کیا ہے, فرمایا ہے جب ان پر ہماری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں, ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, یکادون یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے کہ جو لوگ انہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ کتے کی طرح ان پہ حملہ آور ہو جائے. میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج میں بڑا کھلا واضح تبصرہ کیا ہے, کوئی لگی نپتی نہیں. یکادون یسفون باللذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے کہ ان لوگوں پہ حملہ آور ہو جائے جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں. کیوں تم ہمیں قرآن و حدیث کے ایسے احکامات کیوں سناتے ہو جن پہ ہم عمل نہیں کرتے؟ یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے. سمجھتے ہیں کہ ایسے احکامات بتائے جائیں جن پر ہم عمل پیرا نہ ہو, جن سے ہمارے ایمان و اسلام کے دعووں کی تہی کھلتی ہو, اس سے ہماری بےزتی ہوتی ہے. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان مومن بڑا کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ایسی باتوں سے ہمارا پول کھل جاتا ہے, بڑا غصہ, بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا انہیں کیا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, یہ اعراض کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگتے ہیں. اور حالت کیا ہے, بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا, ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے سامنے کھلا صحیفہ رکھا جائے. کلا بل لا یخافون الاخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان کی آرزوؤں اور ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آخرت کا ڈر اور خوف دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر آخرت کا ڈر اور خوف موجود ہو تو یہ اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے اسباب کم از کم وہ تو مہیا رکھے۔ زبانی جماخت، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، فارم پر کرتے ہوئے مذہب اسلام لکھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ارکان خمسہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت کی شہادت۔ ایمان کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، مال غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرنا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، انبیاء ملائکہ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، بعد بعد الموت پر ایمان، ان چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی، ایک چیز کی کمی کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہوگا۔ اللہ انہا تذکرہ، خبردار یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وقت ہے، مہلت ہے، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو سنوار لے، سدھار لے، اپنی لائن سیدھی کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ہاں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اصلاح کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے اعمال کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق بخشتا ہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تقوی اور مغفرت کا اہل ہے، وہی اسی لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اسی سے بخششوں اور مغفرتوں کی طلب کی جائے۔ تو جنت میں جانے کے مشتاق اگر ان کاموں کو ہی نہ اپنائیں گے جن کی بنا پر جنت واجب ہوتی ہے، جن کی بنا پر جنت میں داخلہ ممکن ہوتا ہے، تو ان کے باقی سارے کام اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ بڑے بڑے پلیز کافر بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پوری دنیا میں مفت دوائیاں تقسیم کرتا ہے، یو این او کے چوڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی ان نیکیوں کا انہیں کوئی صلہ ملنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ جتنے بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جو بھی نیکیاں کی ہوگی، ہم آگے بڑھیں گے، ان کے سارے اعمال کو ہم خس و خاشاک کی طرح بہا کے رکھ دیں۔ ایمان کے بغیر کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان پلے ہوگا، نیکی کام آئے گی، ایمان نہیں ہے، نیکی کا فائدہ نہیں۔ هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں دنیا کی زندگی میں رائگاہ ہو گئی، ضائع چلی گئی، اور یہ سمجھتے رہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کو انہوں نے یقین نہ کیا. یہ ایسے لوگ ہیں لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں بدیاں رکھی جائیں گی، تولا جائے گا. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم کل قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنا بھی گوارا نہیں کریں گے. کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کے اعمال کو تولنے کی اللہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا، بلا حساب و کتاب انہیں جنت عطا کرے گا. یہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ تولنا گوارا نہیں کرے گا، بلا حساب و کتاب انہیں جہنم میں رسید کیا جائے گا. لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، میری نصیحت ان کے پاس آتی تھی، وعظ انہیں کیا جاتا تھا، درس انہیں دیا جاتا تھا، بات انہیں سمجھائی جاتی تھی، لیکن آنکھوں پہ پردہ تھا. ایسے لوگوں کے لیے میزان اور ترازو نہیں ہے، ہم نہیں تولیں گے ان کے اعمال کو. تو نیکیاں اعمال اس وقت فائدہ دیں گے جب بندہ مؤمن ہو اور موحد ہو. ایمان اور توحید اگر پلے میں نہیں ہے، کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لے لیں، ہماری نمازوں کی کیا روٹین ہے، کیا صورتحال ہے، کیا نمازوں کا قیام وہ ہمارے اندر موجود ہے. توحید و رسالت کی گواہی تو سبھی دیتے ہیں، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد دوسرا بڑا اہم کام بندے کے مسلمان ہونے کے لیے، دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے نماز کا قیام ہے. نماز کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان مرد مسجد میں آ کے باجماعت بر وقت صف بندی درست کر کے اور ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سکون سے تعدیل ارکان کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرے. یہ چھ شرطیں ہیں نماز کے قائم ہونے کے لیے. نماز سنت کے مطابق ہو، بر وقت ہو، باجماعت ہو، جماعت کے دوران صفیں سیدھی ہو، نماز ہمیشگی کے ساتھ ادا کرے، نماز کے ارکان میں تعدیل ہو، ٹھہراؤ ہو، اطمینان و سکون ہو. تیزی سے نماز پڑھے گا، دو منٹ میں نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین بار نماز پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. کوئی لگی لپٹی نہیں، دو ٹوک واضح الفاظ، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. ایک بار پڑھی، پھر دوسری بار پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی، آپ نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. یہ کام جو تو کر کے آیا ہے دین اسلام میں اس کو نماز نہیں کہا جاتا، یہ کسی اور شے کا نام ہے. نماز کب بنے گی؟ جب اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، رکوع کرے گا اطمینان سکون کے ساتھ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اطمینان سکون کے ساتھ کرے گا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تحاسبہ، ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لے لیں. دوام اور ہمیشگی ہے، صبح کی پڑھ لی، شام کی نہیں پڑھی، شام کی پڑھی، صبح کی نہیں پڑھی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمانہ آئے گا, ایسا وقت آئے گا, یصبح الرجل مؤمنا, بندہ صبح کے وقت مؤمن ہوگا, یمسی کافرا, شام تک کافر ہو چکا ہوگا, یمسی مؤمنا, شام کو مؤمن ہوگا, یصبح کافرا, صبح تک کافر ہوگا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کی لالچ کی خاطر, کاروبار کی خاطر, دکان کی خاطر, مال پیسہ روپیہ کمانے کے لیے اپنے دین کو اپنے ایمان کو دو پہ لگا دے گا. صبح کی نماز پڑھے گا, سارا دن نمازیں کام کاج کے اندر ضائع ہوتی چلی جائیں گی, یمسی کافر, آج شام تک کافر, شام کو نماز پڑھے گا, رات دیر تک دکان پہ جمع بیٹھا رہے گا, فجر کی نماز نہیں ادا کرے گا, اگلے دن ظہر پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ہوگی, عصر کی توفیق اللہ اسے چھینے گا. پھر یمسی مؤمنا, شام کو مؤمن تھا, یصبح کافرا, صبح تک کافر, یہ بھی ہو دینا ہو بیارہ دن من الدنیا, دنیا کی لالچ کی خاطر دین بیچے گا, دین کو دو پہ لگائے گا. ہماری یہی صورتحال ہے, تمہاری نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, کفر و شرک سے توبہ کریں گے, پھر تمہارے دینی بھائی بنیں گے, اسلامی برادری میں آئیں گے. نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, کفر و شرک سے توبہ طائب ہوں گے, پھر ان کے خلاف جہاد و قتال نہیں ہوگا, وگرنہ جہاد ہوگا ان کے خلاف. یہ کام کریں گے تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ دے گی, وگرنہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی